lo acui acta y una la firma chato na mandian yo na nainho cancha na cuina una ha cundia ya na macana na lui na le wei kulai wa chana hu na ngu lu wei ndio na nda nyo a chato lo na ma ko wi na ha na kin yo ya lo a ma zona na mandian yo na ma na ki ncho ndo na ki ndo a ndo na lui na ku ta nyao na ndo a cho he cho cho na ne ma chi abril ho sa sul ha chu we mo lo gi na cho we chato na mandian yo na la shuma na Nahungwe, nyamta, mepa, tun sabis, nawas ndo kantam, na kuila haunde na neke humta na washo he, humta kyuncho am, na kutanyo anjoa, na kului na nha samsulha, nikio na manikiana na wana, e na niyao derecho na ya, chasenan angwe ha, kului tsangwa mati, Nikio lhai na mawanyao na ha na te we la ne chang San Andres chang tonta Chiapas no nikio chang na mawanyao na chang na machan thao ndi wasnda chawa na no nikio lhai na na kutanyao ha na las awats ya na ndu na Naciones Unidas kanthia na ha cha senan angwe no nikio lhai na ndu na convenio 169 kanthia na kuwats ya na ndu na Organización Internacional del Trabajo nikio ho na no nikio chatso derecho na niyo hacha si nanhum kulawa ya tsangwa kanta na matso na niyo na niyo na kuto ya chana na hindi kanta na onjuwe naum na niyo na kinjuwa ya yuna kului na nagochon ahta no kanta na kungyo kien ahta no na na kutaw tintan au na chana sonyay a ho na machi na hindi juwa ya masenda na Hochin kanthana loa no kanthana mati punto na hawe matsona kanthana na kuthai na ndatio na ya gocho na nanham yuna kuwil wele na kanthana na thonde na botos kuwil weti jiti na heche na ku tashe na taya a ya akuni kya ya au ya na ngul wele na ndatio mai No, hindi ho eh mati kuul o ina na kuintay na nda tiyo. Ho chi nikio niya umay, no nikio ao chi niya un na chun ha chana numero han te na matzona na hindi ho na kului na ki hinda chana lho tay na matzenda na hinda no matzenda na haun yu na kuul o ina na nda tiyo umay chasin na nasa na iti siya ya David he nyo nikio hinda na yando nikio hinda na wa kuchin cha yu na maton na ha nikio onta samsko noi chao mako wina a chaso yuna kului na tiho nyu chase na kanya na yuna na tainau na ki cham so wi cho la ne linda vista na sa na kui na tiho nyu kanya na kului lho ni kyo chaso noi mato na ha no na ku kyo kie na ni kie na ku kyo kie de proyectos na mako wina ha na kunikiana concesión kunikiana lhai yuna wana na lui sao ha lui sao shuwe ni kiun tao chen na kanda do na ni kul oe ni na cha ho kunikiana concesión mai kanchana noi ha chao tika wen o ya do kutaya na kalatumandi na derecho na ya tio latumandi ho na mati na ha au matzona na niyao kilu na inesko amenaza chao ni niyao lo na tiho nyo Kul ana tana kului na na la kwe na on la ana na wui na kong ea ya na kutanyao na nda o kutanyao na njua o kutanyao na ngio kio on aum. Ho chi nikio noi mati he chao kutumo ya na tika wen o ya mati he kanchana niyao na ndia cha se na nda hui ngue na te kiu cha se na se marnando profepa ho nam ana na nda nyao na noi say ho na yache kutendai na yache Kuon aun de na nikion ana kuil ana tiho nyo nikion da na ya na kutai na chatso ena ne kutani tina a chatso noi no mati kan tia na punto tiki no matsona na hena se ndana na se chui na na tindelo kundi ia ya na ta ya na kului o na machena na kinjua ya na chatso chana nyau na na tani loa na man ana tina tian aun na kutani na ho na na se ndana Dua ya chua nam aya do ta kueche na yalu na na maya e na den am de kyo den da tio na han ki do hochi he chao kuchki e kui kui na kui acuerdo chao kui maya ya na he cho he chao ni kyo punto na de na kui ha na lo yu na ku maya na cha cho ham sa mu the a te sa mu the a e na ta shong kia na kuin kyo ki Ando, Hana, Tom, Dondol, Ahunta, Kukui, Sam, Chanan, Samuita, Tayando, Salan, Kuya, Luntel, O, Cantana, Kukuki, Ama, Do, Ayana, Chana, Kamuintena, Nakutaina, Nam, Nakula, Quena, Kyo, Lo, Nakutaina, Chazol, Nanion, Nakindu, Ayana, Nakanda, Nakucho, Nahona, Mati, Punto, Nante, Mazona, Kuil, Ho, He, Natashon kial una kwe loango ngon aunanda tio na kuil wende na shenchi na nga na ya chua na kuil wende na tio mo echa shena matzo henjo tish eaya David nchikweta tina kuil wende na shenchi matin eaya chua na lacha na tikant kie na loa kwe no na tio tio luilu hako kuil wende to na tio mati he matzo na nha punto na hani kieta shon kia na kwe nlu to lho tai na kinda na ya shen china ku kui chaun sen da ni chua na lui ma yu na shon tai la na ti ti kul we nyo ngul we nyo e makana san chi cha shen na he ku lui na ti ho njo punto na ha au he matzo na na cha tso e na cha tso ho na nda permiso nan nat kian nan tian nan ki nan tian a yunan thaina sam so han ki on chen nan nan nion nat na kin jua la ya na ka ka tui o kan kui permiso wa chan ta ka lui se ma o ta kan thaina e sam mai o sam ha mai mang gi ju kan ti to ma ma chen da na yunan nan ia yo video na na la no yo ma se tiu ma ti he la ya na na ku kui cham no ku kui hom tan jua Nzana, Nanzenda, Nenikion, Ahidatarios, o Acomuneros, Nalandari, Nachuanal, Anachana, Takaluina, Loa, Nikionjo, Do Calatumanina, Derechos, Nakha, La Shumaya, Nochenanta, El A, Matihanta, El Kieshen, Nena Tihonjo, Namache, Número Nahant Kie, Matsona, Nahacha, Shena, Nangue, Wak, Wilhaina, Matsona, Nantan, Santonjo, Chenkoya, na kiense chuana makana na oya loa mati lo ku ina makana na ndia he na ku hatina do na ku manta e punto na nei matsona nya na ha wa derecho na ya ni kin do aya cha senan angwe na ku ku ina sangwe na ku ku ina nya na ku la nei na ku ku ina angwe cha senan na luishu na na na to wa nam an atun sabi an a me pan a angwe nyamta don ana ku la nei atsu chatso nyo ha he na thom nyo chana ta lui cha sena kun dia na ma he nyo ni na ti ho nyo ho cha wa he lui fir ma hu na chana da nyo chatso ho na nyo na kin jo aya ko la ti na ma tso sang wa